نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔